tunakumbuka tulikotoka. Ni Mungu ametutoa, si kwa akili zetu wala kwa nguvu zetu sisi, bali Mungu ametutoa. Nakumbuka tulikopita, ni Mungu alitupitisha, si kwa akili zetu wala kwa nguvu zetu, bali Mungu alitupitisha. Ah, ah, ah, send out me, jama. Ah, Posso existir.